الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. سورة نحل کی دعوة اصل کہ اتا امر اللہ اذا اللہ عذاب راغے اغا دعوه پاول کی ذکر کړی و او دلته بیا ذکر کړي دې د پاره چې داغه وضاحت کړي چې څنګه ویلو چې اتا امر الله راغې د الله عذاب قیامت اخلانه راغله داغه مطلب او داغه جواب دې ځای کې ذکر کړي. خواول کې وای چې علم الله سره دی سمجه د قیامت علم داسې ده هر غیب علم الله سره دی ایسوک ندی خبر ها دومره ویلی چګنه نزدیشو او سمره نزدیشن داغی نزدیوالی دلتے و مثال بیانی خاص اللہ لرده علم دا غیب دا اسمان نو دا زمکی وما امر الساعت اللہ کلمح البصر او نده کار دا قیامت کار سمان راتلل واقعا کیدل یو کار چې واقعا کین داغی وخی کنا بعضی کار وانه ډیر وخ لگی بعضی وانه لگ د انسان عقل کدا او چی با قیامت خوبا ډیر وخ لگی زکر دمر الوی کار خوبا نشتا اللہ رب العزت وینا دومره په نلګي لکه رب دسترګي کلمح البصر لکه سترګې چرپایي په دې سمره واخ لګي وی چې دینوم زیات نږدې وا او بلګ واخ کې وا قیامت قائم شي. دې تشويزي کر کړی دا نه ده کار د قیامت نه ده واقعیا کې د قیامت ځکه وطنم ساعت یې خې دې ځکه ها چې ساعت بالکل هغه سکند ته وي زه ولې دا نوم کې هو قیامت تا دا ځکه چې دا غیر راتل ډیر ضروري کنا ها الا کلمح البصر مگر پشان در رب دسترګي او هو اقرب بلکې د دینوم زیات نږدې دي چې دینوم زیات نږدې شنابیا عقل کې ناراضي عقل کې خراب دسترګي راضي ځکه انسان په دې پويږي او چې د دینوم نږدې شنو هغه بیا نه پويږي ځکه چې انسان پاری پویږي چې زمانہ خو ته ویل شي کنه که سکند دې نو زمانہ ده او چې کله دینوم کم شو نه بیا د زمانی نه ووته نو هیڅ زمانی نشي ویلې اني وته ویل شي بالکل نو او هو اقرب کې دا مطلب شو چې دومره نه زر واقعا کیږي چاغه انسان په عقل کې هم نشی راتله. ځکه وت ویلو چې اتا امر الله نار چا به چې دا هډې رګرانه ځکه قیامت قائمې دل سدي عظمک اسمان او دار صفنا کې دل لیکنه دا فنا کې دل و دمر زر کیږي. نو وی چې الله علا کل شین قدیر بیشک الله پر سبان قادر هغه ته هیڅ کار نه دی. داغه قدرت په مخ کې دا هیڅ کار نه دی چې دا عالم دا دنیا او زمکه اسمان په یو ساعت کې سترګې پرب کې فنا کی بس آخرت قیامت قائم کی. دیر داوی صورت دویم ذل ذکر کو بیان کو اس غسلورم قسم نعمتنا چې الله په انسان کړی او ته بیانې او سو قسم دی. یو قسم هغه دی چې الله انسان لا په دې بدن کې د پوی اسباب غوګونه ورکړی دي سترګې ورکړی دي او زړه دې ته شعور اسباب ویلې چې علم دا اسباب ورکړي. دویم قسم هغه دی چې انسان له آرام او سکون لپاره کورونه جوړ کړي هغه بیا قسمونه دي په هغه کې هم څو قسمه کورونه ول جوړ کړی د سکون لپاره. دریم هغه دي چې دلې لباس تنظیم کړی د لباس عوام قسمونه دي په لباس کې د وړاینا د نور سيزونو نه قسمه قسم همدغه سلورم اخري نعمتونه او سلورم قسم والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله تاسو راويسته د ګېډو د مهندو تاسو نه لا تعلمون شيئا چې په هیڅ شي باندې نه پوهیږي. ډیر وخت پورې ښا انسان چې پیدا شي ډیر وخت پورې په څه نه پوهیږي ښا او هر چې دا نور سيزونه دي کنه ایو چې پیدا شي نو پارس پوي جانور مارغان بچوړي چې دا ګین راوځي نو بس ارس ویني ارز به زمندي وي دا سه ک دشمن وویني نو ځان پټي تختی تینا دا ګور هغه هغه وخت نه پوه انسان باندې ډیر وخت پدې تیری ډیر وخت نظر کار نه کوي وګونه اورېدل اورېدل او کله غو برابر شي نو بیا عقل کار نه کوي خوابد نه پیژني نقصان او फायदा ضرر او خیر شر نه پیژني ډیر په دمه باندې دته عقل راضی خواه دیکم دا اللہ حکمتو اللہ پیدا کرے تاسو دکیڑو دمیندوس تاسو نا چنو پوئی دے پیس چی باندی و جعل لکم السمع والابسوار والافئدہ بے درکڑو تاسو لا و گنا استرگی اوزرونا دا اسباب دی دا ورېدو طاقت او د لیدو طاقت او د پوی او د سره درکړو لعلکم تشکرون دې لپاره چې د الله احسان اومنه په دې سره د الله باندې کیو کې په دې سره د الله کتاب واورې د الله کتاب ته وګورې او دا وسه د الله کتاب زکه ځان په پوهه کې د دې اول مطلب د دې دا وخه کله چې دا پتا حاصل کړل نو دا نور سيزونه چې دي دا سه زیاتی فیدی دی زیاتی او اصلی فیدی ام دقاوی چی تا پی دا دین خبر آواری از سماع تا پی دا دین کار اوینی الابسارا تا پی دین بانی دان پوکی خبر کی والافعدہ اصل دارا مطلب داو لعلکم تشکرون مانا شکرین امراد بندگی دا عبادت تے دغا سید اللہ احسان منل دی چکل انزان تفکر روکی نو پاری او باندے بوئی چا الحمدللہ شکر دے اللہ زخو دے یو یو نعمت شکرین نشم دا کولے دا یو قسم نعمتونا مشاعر د شعور او د پوی اسباب او دلیل عقلی ذکر کوي او باغی کې انسان ته دا یو جواب زکه د خواورې د چې الله مال دار سره کړی ندی د پاره چې زه به دا عبادت وکم زه به دا دین زده کوم زدا غزات او صفات او جسمرا علم ضروری دی نو حافظ دکم نما ته وخت کم دی زه خبر ګرځم په رزق پسې ځان له پیداوار کومه نو زه څنګه دا کارونه کومه الله رب العزت وی دی مارغانو ته وګوره تدین عبرت واخلا علم یارو دا خلق سوچ نکی و فکر نکی لطویری دی مارغانو تا مسخرات فی جو السمائی یو خدا دی چه اللہ مقرر کری دی پفی زاد آسمان کی مسخراتن پی جوی سمائی دا اصل کې انسان تا دا دی خبری تعلیمو چیزی مارغانو سرسشتے اغیم سو مزدوری مزدوری کئی ہو کاروبار کئی ہو دکانداری کئی ہو تجارتو نکئی اور رزق ولور کولشی اس نکئی اور رزق ولا ورکول شي بس دغه دي چې دو وزر ولا الله ورکړي دي بس هغه د هغه لپاره پوره دي دغه دو وزر دا د هغه رزق هم دی او دا د هغه د تلو اسباب هم دي د الوتو اسباب هم دي هر څه الله انسان ته وی تعلیم هم دوه لاسه درکړي دي کنه دا رضید پار چې ځان لوکار کسب کئے و دا نچی کنی دین با پی پری دیخا دی مارغان نا عبرت واخلا حدیث کی مراغلی لو توکل تم علی اللہ حق توکلی چلی رب العزتوی کتا سپما باندی پورا پس ای مانا کی توکل کولی نل رزقکم کما ترزق الطیر تاسو له بام الله رزق داسې درکول کوم ارغان له چې ورکول شي ولي تغذو خماسن وتروح بتوانن چې سار پاسي دجالنا نوږي تگی واس اجمازګر راځي نو خماړی دا دی لخیرات شوی چرتا نا بس کو اللہ و لرزق ورکی نو برا پا ہوا کی صدیخا نا نو دا انسان له جواب کو چې ته ما ته وخت نشته ز بزان له د رزق کوشش کوم او کنه ز سبق وایم نو الله وی ته سبق وای رزق خو ما مقرر کړی دی ښا دغه پر نور وختونه نه دی اینو ګوري خلق دې مارغانو ته چې تابعدار دي فی جو السمای په فضا د اسمان کې ما یم سکون الا الله د سوکه په هوا کې ګرځي دې سره ماشينري خونیشته کنه دې مارغانو سره دا دی پا گیس بانده الوزی که پا پیٹرولو بانده الوزی انجان ده پا که کسا شئی ده نا ما ایمس کهون نا اللہ اللہ تنکڑی دی پا اسمان کنو او پا ہوا کنو آغیس رس دی دا دو آزار یولا ورکڑی دی نشی تنگول دی لرا مگر صرف اللہ الا اللہ اولیو صداو سرزکوی چی مشرکانو توی چی مشرکانو دا کم بابا دی چی دا مرغای پا هوا کرا ٹینگی کلی اولو زیی ورا پریوزی نا دا سوک بابا دی تا دید پارولی شتے زیارت شتے ما امسکوهن الا اللہ دا دا اللہ شان دی بس دغه سیوا سورې ملک مرادي اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن الله وي دي ګوره بره نه ګورینو دې مارغانو ته چری څنګه الوزی وزر خوري او بندیه کلاوي او بندیه نو په دې سوکلو ته شي دا اصل گرزون که دی لر اللہ دی خواه دغی والا اسباب پیدا کری سواف پاتم و یقبزن ما امسکوهن الا الرحمن التحویلیو کرن ان فی ذالک الآیات اللی قومی یؤمنون یقنان چی پا دی دلیلونو کی چلے بیانی دیر ہدایات تی اور دیر تعلیمات تی دا قوم دا پارا چی ایمان روڑی یو قسم نعمتونه ذکر خو میاند کې به دا جمله زیاده پار را لخه چې الله رب العزت او انسان چې تعلمه ده سترګې او غوږونه عقل درکړي د خپل عبادت ته پاره نو زه سره دا غم پیدا شو چې زه به سخرمه الله دې مارغانو ته وګورن اوس ورپسې ذکر کوي د کورونو چې دا بل نعمت ته چتا سلمہ دنیا کی کورونه جوړ کړی دي د آرام زیونه دي د سکون زیونه دي انسان هر څوم رستل راځي او چې کور ترانه نو دینو دمش والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله ګرځولي تاسو د پانا د دې کورونو نه آرام دی کورونو کې د سکون پیدا کړي او د زړونو راحت پکې پیدا کړي او جعل لکم من جلود الانعام او پیدا کړي استاو د پارا د سرمنو د سارونا بیوتن کورونا دام کورونی کنه اپا عربو کې دا ډیرو څوک دا غي اکثر خلق با ګرځېدو دا غي کورونه نه خپل او دا به ځان سره وړو چې دې سرمنو نه دې سونه خیمه و جوړ کړې وي اج کوم دې کې به سه اومن تخو چوبو باوي واخبو سب نو زغه دې کې به خیمه ولګول ارسم راخ چې به تیرانو او غی ته خانه بدوش وی خانه بدوش کور به پوګو ګرځاو خانه کور ته وی او دوش وګو ته وی خانه بدوش کور به پوګو ګرځاو زکه اسپک سیزونو کنه ها من جلود الانعام ذ سرمنو ذ سارونه ها ا دې سره څه ذکر کړی نه نو بصیرین دی په خیال تللی چې بس دا سوي چې سرمنې ذ ساروي نو دې نه دی ویلي چې هغه ساروي چې لال شوی نه بس کالال شوی کني لال شوی او سرمنې پاکه ده سرمنې نه फायदा واستې شوی دا سی کورونا دی تستخفونا چڈیر پاسان باندی گرزوی اغیل را یوم ازوانکم پاغ وقت کیوم چی تاسو پا سفر یین یوم مانا وقت تی وقت پا کم وقت کی چی تاسو پا سفر یین نو مگا کورونا گرزوی پاسانا و یوم اقامتکم او پاورت تاسو پا کلی کیه هداغا کورو ندی بحرم پکار رازی کلی کم پکار رازی و من اسوافها و اوبارها و اشعارها او دو وڑید دی سارونا چه اغا گڑی دی خاص وڑید آغی کنا و او بار او د پشم د خانونه او خانوم چې اوخري نو ويختو ته پشم وای کنه او بار واشعار او د ويختو د بيزونه اساسا تاسو له سامانونه پیدا کړی دي ذکور د پار ذکور سامان اگر اکثر دی سی دونو نوخا دوڑینا لمسی بو کمبلی او داز قالینونا و متان الاحین یو مانا دا ستاو دا پارا سکا دا تر یا وقت پوری الاحین نمرا دیا دا دنیا جوان دے دا ستاو دا پکار را دی یا د حین نمراد نیم کال دی چه اغا ده جمعی موسمی زکر داز گرمه سامان چه ده کمبلی وغیره دا پا جمعی که پکار رازی نیل حین یا زکر ہوئی نو ده بل قسم نعمتو نا ذکر کرده انسان ده پارا والله جعل لكم مما خلق ظلالا الله غزاد تی چې جوړ کړی ستاسو لپاره او پیدا کړی دا غنا سوري ظلالا مما خلق که غرونه دي نو سوري شته که مکانونه دي سوري شته که ونی دي نو سوري شته کنه مما خلق ظلالا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا او پیدا کړی ستاسو لپاره په دې غرونو کې ځنه ځنه لوی لوی غارونه لوی لوی سمستي اکنان سمسته وته وي چې بس په غر کې به دومره ځای هغه کې بندیان مې هغه کې به سره هغه معلومي ځنه او یو غټ به لوی اکنان انوتوی خواه پا غرنو که در داز دیونا جوڑ کری در پناه چه باقی سر در باد باران نا و در توفان نا انسان زان بچ کئی کنا و جعل لکم سرابیلا او پیدا کری ساو در پاره او قسم قمی سنا تقیكم الحر را چه بچ کئی تاسو در گرمینا او سرزیم ور سراو ویده کرنکلا تقیكم الحر والقر گرمی او سردی دا قرآن دا اصول لی چی او ذکر کی بل پی قیاس کی ادیت اکتفا وی او فیضا بکیم دغی چه قرآن خو عربو تا نازل شیو او داغی ملک کی گرمی دیر دا سرزی نشتا نزک الحر رہ ذکر کر و سرابیلا و بلکسم کمی سنا دی تقیکم بعثکم چه بچکی تاسو پو اخذ جنگ کیم چاگی تزغری ہوئی چا دا جنگ پو اخذ بکار رازی چه بندہ پاگی سراخ پل بدن بچکی دا غشینا دا تورینا دا نیزینا اغیتیم کمی سنا ہوئی سرابیلا ویشمارل نو اللہ رب العزت وسوئی چه کذالک یتم نعمتو علیکا دا اللہ حکمت دا دی چه پورکی پتا زبان دی اخپل نعمتونا او پورکی تا زبان دی اخپل احسانونا دا پندیان باندی اللہ داو تشماری چه تا زبان دی ما سمر احسانات تی چه دا شمار نبار دی ادامی در باندی صد پار کری دی لعلکم تسلمون دید پارا چه تاسو دا اللہ حکم منه که غار قسم حکم دی که ایمان روڑل دین دا اللہ حکم دی که نور عبادات کول دین دا اللہ حکم دی دا اللہ دا نعمت شکریہ دا کول دین دا حکم دے دغسے کدا حرامنا زان ساتل دیو بچ کول دین دا اللہ حکم دے دا بطول منے کنا لعلکم تسلمون چی دا غا حکم او منے دا غا خبر او منے او پابندی ہے او کہ تسلی دا پیغمبر تفین تولو که انکار کئی حکم نمانی شکریہ نادا کئی پینما علیک البلاغ المبین نو بس تددی پروام ساتا ولی تا باندی رسول دی واضحا صدا غزی مواردہ او آتا ادا کلی دخوا پا اعلا طریقی سرخا ادی چی دی کنا یعرفونا نعمت اللہیم خپی جنی دا اللہ نعمتو نخوا دا سمر جلے و تبیانی کنا ندی خپی جنی چدا پا مگوین دا اللہ احسانات تی سمی انکرونہا او سرد دینا چی پی جنی او مخوا ویگم او بیام ناشکری کئی انکرون سمانا ناشکری نا شکری دا دا چې دا الله په نعمتونو کې ډوب دي او عبادت نه کوي مون نه کوي څومره چې دا الله په فرض کړی هغه نه کوي بس وی نشو کولې یا وای دا کو یا هغه کو وای دواړه کار نشو کولې دا نا شکری شو کنه دا الله د نعمتونو دغه سه څومره چې الله ورکړی دی نو پاغې کې دا غبره خانه کوي په مال کې چې الله کوم حق دی انا دا کوي کنه دا منا شکر شو واکثرهم الکافرون خو اکثر خلق الله وی کافران دي اگر که تاسو به تاسو مسلمانان وای تاسو په دې بدګڼې ښا چګورا دې کلمه ویو موږ داس کيو روزي نسيو قرآن وی چواک سره مل کافرون دا ولي او ته وی کافران زکه صاحب د کشاف وی چې اشرا انکارهم لنعم الله اشراکهم نعمتونو د الله انکار څه دی هغه سره شرک کولو څنګه شرک کوي یقولون هذا بشفاعت آلهتنا نعمتونه وشماري وشماري نو وي چاو دا لارا کړی دی خو اسه نه زمونږ د دې بزرګانو په برکت باندې زمونږ د الیه په برکت باندې ښا دا دیو طویل دی نو ځکه الله مونږ لار سره کړی ښا اسه به یا را کولیا نه خدای رضی برکات دی ښا تقه او شرک دی ښا چې الله یې واځي کوي نه کنه ښا چې سو یو سره دین نوم نه یوست ښا دا اکثر هم الکافرون نور ډیر داسې د کفر کارونه دي چې دی او ته کفر نه کوي نو وي او کفری ښا ولي کله ولا خو فصلونه او کی مالونه ورکی او ډیری کی ارسو اولاد نو باغی کی دی دا نسبت ځان تکی خوا چه داوی چا تا پتا نشتا دی خوا دا زمونگوی پا دی باندی زارا چاو دی دا خوا داوی مونگ پی زان دا پیسو نخلاص کرده دی چه با دی مونگ کم تاوانو نکڑی دی کمی خرچی هم کڑی دی او موږ لیکل نه دینو موږ ورته ده مزق خپل ځان بیا دی خپل خواري بیا دی خپل خرچه بیا دی او دا به وي ښا چې په دې زمونږ ډیر تاوان نشوي دا اسې نکیږي وي ښا دا د کفر خبرې دي کنه ښا چې الله نه کولن تا په ارسمره تاوان کړه کله کله چې الله په افات راولي طوفان راولي نو بیا کول شي دا د انسان ناشکری ده بس الحمدلله نوې ولله غیب السماوات والارض خاص الله سره د علم د غیب د اسمانو د ځمکو دغه سې علم د قیامت وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب او ندي دا واقع کې دل د قیامت دارات ل قیامت مگر دم رزر لکرب دسترګي دا خو انسان پیجن یو پویږي په او هو اقرب د دینوم زیات نږدې نا بیا دې انسان د عقل نه وته خبره چې ضربت سرګې نزي نه وسنګي ښا الله یې زمره نزي زمره ضرب واقع کیږي زمره زر وخت نه لګي هم که څوک وایي چې الله رب العزت ویلي چې ځکه اراده کوم دی او کار ادوینما یقول لو کن ی په دې کون باندې ډېر وخت لګي درپ زسترګنه په ډېر وخت لګي عدل توي چې نه او اقرب وې دې زمونږ لپاره ویلې چې کون نور الله سره دا نشتا الله کون نه وي بلکې اراده قدري کې بس چې اراده وشي نو کار بشوي ښا او اراده ډیر دسترګي در خپلم په لګو حق کیږي ښا او اقرب یزکا وي والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله تاسو را ویسته ته ګړو زمين دوستاسو نه په داسې حال کې لا تعلمون شيئا چې نه پوهیږئ په هیڅ شي باندې وجعل لكم السماء والابصار والافئده نبيتا سلا ذا نعمتنا وقوتنا ذرك الدوري ذو طاقه داو مخكور كين اللي ذل نشي كولي او ريذل كولي شي الدوري ذو طاقه ولا مخكور كي والابصار وبيسترغي ذلي ذو طاقه والاف اذا بيذرنا عقلنا وذا بيادر قدما باندې ښا دسل درکو لعلکم تشکرون زید پارا چې د الله بندگی په وکې د الله حکمونه ومنه الم یرو ذی نګوری الی الطیر مارغان ته مسخرات څنګه الله مقرر کړی دی او تابعدار کړی دی په جو سمای په دې هوا او په فضا د اسمان کې ما یمسکون الا الله ندی ټینګړي دی لره اچا اس بابا نشتا اس ولی نشتا دا لاتین کړي الا الله صرف الله ان فی ذلک الایات للقوم یؤمنون یقینا چې په دې دلیل کې چې الله بیان کو ډیر فکرونه سوچونه حکمتونه دي دا قوم لپاره چې باور کوي د الله په ذات باندې هغه دې ته سوچ کوي کنه هغه بچره شکایت نکی شکوا با نکی چوگی شوما سشتے دینا دا خو ایمان پاکی نین لگی آئی خوا یو تفریات کی بل تفریات کی یرکار خراب دے دا خوا سی سن نشتا دے سور و دیوشو ای خواہ دے علیکب اللہ پیدا کرے اگر رزق در کئی بندتا لس در کول شي کغه ته جوړه فریادو کې نظام غونانګار ځان غرکې دا هم په کفر او شرک کې راضي ښا بس الله ته فریاد کوا او جوړه کوا دا غو شکریا دا کوا نو چری بدات تا باندې ځو وخت نه راضي ښا الله جعل لكم من بيوتكم الله پیدا کړی ستاسو لپاره د دې کورونو ستاسو نه سکنن آرام سکون تباغه پوی چې دا نورم کورونه دي کنه نو دا څه چلې چې په خپل کور کې دومره سکون دی دومره راحت دی بیغمه اب دې نورو کې نشته دا الله دا سکړي پرخې چورې ته په دې نه پويږي ها حضور چې وی منا او یقین وکا چې الله څنګه ویلې دې نو دغه سره اشتیا دي ها ویاللکم من جلود الانام بیوتن او جوړ کړی دې ستاسو لپاره د سرمنو د سارونه یو قسم کورونه خیمه تامبوان تستخفونا چډیر پاسان اوړې راولې غي لرا یوم ځانیکم پاغه وخت او چې سفر کوي او یوم اقامتکم پاغه وخت او چې کلی ترازه امینا سوافیا او د دې دا غوړېنا څومره سامان نه جوړیږي بنینو نه چرسه او باره او د دې د پشم ذو خانو وا شعر هاو د دې وختو د دې بيزونه اساسا سامان ندي او متان الہین او د انسان د پیدې سيزونه دي تر یو وخت الله جعل لكم مما خلق ظلالا الله پیدا کړی ستاسو د پاره دا غینا مما خلقه چې هم د الله مخلوق دی و دا غین احساسو لسوری پیدا کری دی او عرشی نعمت او دا عرشی فیده معلومی گیا لیا چه دا غی زد اوی نکا نخوا دا سوری نعمت انسان تا پا گرمه کی معلومی گی چه ده انوار تود شی او گرم شی کنه وور وریگی دغه وقت که ده سوری پا نعمت پوی شی خواه خوالا چه شکریه داکی کنه چه الحمدللہ شکر ده اللہ چه ده نعمتون ده مونگل پیدا کری و جعل لکم من الجبال اکنانا پیدا کری استاو ده پارا پا ده غرونو که دن لوی لوی سمسته لوی لوی غارونا وجعل لكم سرابيلا او د ګردولي ستاو د پاره پیدا کړی داسې کمی سنا تقیکم الحرره چې بچکی تاسو د ګرمینه او سرابیلا او داسې کمی سنا تقیکم باسکم چې بچکی تاسو په وخت د جنگ کې کذالک دا د الله شان ده دا د الله احسان ده سکی یتم نعمت او علیکم پورکی نعمتون اخپل پتاسو باندیم چیز سوک دانشی ویلی چی مالی ندی را کردی اما سر ریر کمی دینا پورکی دی پتاسو لعلکم تسلیمون دا ټول دا دید پارا چی تاسو ای پابندیو کن تاسو ای بندگیو کن صرف دقه مطلب تشکرون تسلیمون فَإِن تَوَلَّوْا كَذِي إِنْكَارْ كَيْهِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نبیشکا پتا بانده رسول لخکاران تا دنور سا دیموار نئی صرف در رسول خوا او تازکاو رسول پیغام چی یعرفون نعمت اللہ دی خود اللہ نعمتو نپی جنی خوا تاو تا بیان کری دی تا وضاحت کړی دی ناغي پیژنې د الله نعمتونه کنه ثم ينكرون غور بیا منکار کوي شکریا نه ادا کوي د الله حق په ځان باندې نه مانی پابندی نه کوي دا انکار دی کنا شکریا اکثرهم الکافرون اکثر په دې کې کافرانو مشرکان دي یوازې الله نوم پناخلی او یې الله را کړی دی خو دا د چا په برکت سره د چا په دعا سره دا وی نو الله نوم یوازې کین نه نو کفر دلته معنا شرک بس د شرک نه ځان نه ساتي د لوی ناشکری د الله د نعمتونو ښا او کله چې دی دا وی چې وحده لا شریک له دا ټول نعمتونه د دې حق ادا شي بس چا چې د الله د وحدانیت اقرار وکړو چې وحده لا شریک له بس د الله د ټول نعمتونو شکریا ادا کړه زه لوی شکریا نشته دی چې د الله توحید په جبر راوړی خان